Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Według wstępnych ocen, jak mówi komendant główny, akcja antyterrorystów pod Wrocławiem została dobrze przygotowana. W walce z bandytami poległ policjant. Prezydent stolicy wezwana jako świadek przed komisję weryfikacyjną. Jej członkowie będą badać zwrot kamienicy przy Noakowskiego w Warszawie. Za nami świąteczna zbiórka żywności. Trwała przez weekend. Chętnych nie brakowało. Czasami warto pomagać, żeby ktoś czuł się doceniony. Zawsze warto pomagać, tak jak kto potrafi, tak jak kto może. Akcja policji pod Wrocławiem była prawidłowo przygotowana i przeprowadzona, zapewnia komendant główny. Mieliśmy świadomość, że to są niebezpieczni ludzie i dlatego do działań skierowano antyterrorystów, zapewniał wieczorem w TVP Info Jarosław Szymczyk. W nocy z soboty na niedzielę w Wiszni Małej podczas zatrzymania włamywaczy do bankomatu zginął policjant. 3 innych zostało rannych. Zginął także jeden z przestępców. Na miejsce wysłano 12 antyterrorystów, bo w takich przestępstwach bandyci używają materiałów wybuchowych, mówi komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Tuż przy wejściu przestępcy otworzyli ogień. Bez żadnych skrupułów przebywający wewnątrz bandyta otworzył ogień z broni automatycznej do funkcjonariuszy policji z tegoż pododdziału antyterrorystycznego. Podczas wymiany ognia zginął przestępca, rannych zostało 3 policjantów, a jeden zmarł. Był doświadczonym antyterrorystą, zostawił żonę i 2 dzieci. Oczywiście najbliższym została udzielona pomoc psychologiczna, w tej chwili cały czas jest udzielana. Udzielimy też każdego możliwego wsparcia, jakie tylko będzie potrzebne. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rodzina zastrzelonego policjanta dostanie specjalne renty od państwa. Życiu 3 rannych funkcjonariuszy nic nie zagraża, jeden opuścił już szpital. Komisja weryfikacyjna zbiera się o 10 na dwudniowej rozprawie. Ma badać reprywatyzację kamienicy przy Noakowskiego 16 w Warszawie. Udziały w nieruchomości miał m.in. mąż prezydent Warszawy, Andrzej Walc. Wśród wezwanych świadków jest Hanna Gronkiewicz-Walc. To pierwsza rozprawa, na którą prezydent Warszawy została wezwana w charakterze świadka. Do tej pory była wzywana jako strona postępowań. Kamienica w prywatne ręce trafiła w 2006 roku. Koordynator działającej przy Komisji Rady Społecznej Oskar Hejka wyjaśnia, że reprywatyzacja budzi wątpliwości, ponieważ prawa do nieruchomości Roman Kępski, czyli wuj męża prezydent Warszawy, nabył od szmalcowników. Po śmierci Kępskiego o kamienicę upomniał się m.in. Andrzej Walc. Pomimo pełnej świadomości historii tej nieruchomości, tego, że została wyłudzona, tego, że zostało to potwierdzone wyrokami sądowymi, świadomości tego, że te osoby, które wyłudziły tę nieruchomość, zostały skazane z kodeksu karnego i siedziały w więzieniu za to. Lokatorzy kamienicy mają dziś złożyć zeznania. Odznaczenia państwowe dla 9 paraolimpijczyków z Rio de Janeiro i ich trenerów wręczył je prezydent. Andrzej Duda podkreślał, że pokonali oni własne słabości. Właśnie ten sukces, te zwycięstwa, to pokonanie wszystkich trudności pokazuje, że życie może mieć zupełnie inne oblicze i że w inny sposób ono może być sukcesem. I kto wie, czy to właśnie ten element nie jest nawet ważniejszy niż samo sportowe zwycięstwo. I to właśnie dlatego darzymy Państwa i Wasze sukcesy tak ogromnym szacunkiem. Uhonorowany Rafał Wilk, żużlowiec i mistrz paraolimpijski w handbajku, żałuje, że sport paraolimpijski jest tak mało popularny w mediach. Niejednokrotnie pokazując tym, co robimy w życiu, udowadniamy, że nawet jak to życie nam się zawali, bo można powiedzieć, że moje życie też się zawaliło w jednym momencie, wywróciło się do góry nogami, ale z tych gruzów można faktycznie odbudować coś, można postawić, nazwę to, że piękny wieżowiec i później z tego wieżowca patrzeć z góry, bo wiadomo, że nie jest łatwo, jest ciężko, bo my to samo serce wkładamy, to samo zaangażowanie, ten sam czas, który wkładają zdrowi sportowcy, tylko że jakoś nas nie ma w mediach. To jest tak, że jesteśmy raz na 4 lata. Biało-czerwoni w igrzyskach w Brazylii wywalczyli 39 krążków, w tym 9 złotych. Policja i wojsko pomagają mieszkańcom zalanych terenów w Albanii. Gwałtowne deszcze spowodowały tam w ostatnich dniach olbrzymie szkody. Problemy komunikacyjne pojawiły się też z tego powodu w Macedonii, a w kilku regionach zachodniej Grecji ogłoszono stan wyjątkowy. Premier Albanii Edi Rama oświadczył, że sytuacja jest bardzo poważna. Zalane zostały tereny w południowej części kraju. Pola uprawne, ponad 3000 domów i wiele dróg. Ewakuowano ponad 1500 osób. Część gospodarstw domowych pozostaje bez prądu, bo na skutek osunięć ziemi zostały zniszczone słupy z liniami wysokiego napięcia. Zginęła jedna osoba. Na pomoc powodzianom wysłano ponad 6500 policjantów i żołnierzy. Stan wód podniósł się też w rzekach Macedonii i utrudniał komunikację. W zachodniej

No i tu sobie trochę panowie zaśpiewali, pograli, pożartowali, a tu proszę, już 13,5 minuty po szóstej, to nie przelewki, to już są poważne godziny, proszę państwa. Dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki. Pan Stefan od razu z pytaniem, czy redaktor Krystian ma dziś imieniny? No skoro Barbary, to zdaje się, że tak, bo oni razem. Ale wyjaśni się wszystko w swoim czasie. Zresztą w związku z Barbarą to my dzisiaj troszkę więcej, ale wszystko wyjaśni się w swoim czasie. A teraz zagra i zaśpiewa zespół, ale powiem jaki oczywiście w swoim czasie. Just your food.

koniec we wojsku, jak pan Bóg przykazał. Siostra starsza ma męża na meno, siostra młodsza w tym roku kończy podstawówkę. Nie wierzę, że sprzedaje narkotyki uczniom. Dobry chłopak, to i mało pił. Dobry chłopak, to i mało pił. Dobry chłopak, to i mało pił. Dobry chłopak, to i mało. Tata Billera, męskiej grani orkiestra i oczywiście Brodka. 22 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Naprawdę bardzo nietypowe wydarzenie. Zagrane 320 metrów pod ziemią w przeddzień Święta Górników. Wczoraj w nieczynnej już kopalni Guido w Zabrzu londyńska formacja Public Service Broadcasting zagrała niepowtarzalny koncert. Opowieść o 30-letniej walki górników z Walii o utrzymanie kopalni w tym regionie. Ostatecznie w latach 80. ubiegłego stulecia te kopalnie zostały zamknięte. No ale zanim opowiemy o koncercie, zjedźmy na podziemie. To była największa z komór byłej kopalni doświadczalnej M300. Roman Chytry, przewodnik po kopalni Guido. I ta największa komora właśnie, którym testowano różnego rodzaju duże urządzenia górnicze, dzisiaj właśnie po tych przeróbkach rewelacyjnie spisuje się jako sala koncertowa. Szanowni Państwo, w Wigilię Święta Świętej Barbary i 320 metrów pod ziemią przywitam się z Państwem tradycyjnie. Szczęść Boże! Public Service Broadcasting. As the cage dropped suddenly into darkness, the working morning had begun. Super, super, super. Wszystko razem. Dokumenty i temat, który jest podjęty, i miejsce, w którym zagrali, i muzyka. Po prostu coś niesamowitego. Czy znana właśnie pani była historia walijskich górników? Nie aż tak dobrze. Można było cię poznać. Trochę bardziej. W innym sensie, tak. Koncert udany, piękny, instrumentalny, industrial, coś w naszym klimatach. Szkoda, że Bisów nie zagrali, no ale chyba nie byli przygotowani, że Polacy tak świetnie ich odbiorą tu. Dziękuję bardzo. Dobre wieczór. That's it, sorry. Półtorej godziny muzycznej opowieści o górnikach z Walii, którzy od 50. do 80. lat ubiegłego stulecia walczyli o utrzymanie przemysłu górniczego na tych terenach. Robili to w Walii, rozmawiali z górnikami, wykorzystali archiwalne kroniki. Piotr Metz, pomysłodawca koncertu. Główny przekaz tekstowy to są oryginalne kroniki z Brytyjskiego Instytutu Filmowego, w którym grzebali przez kilka miesięcy i znaleźli dokumenty z tamtego czasu, zmieszane z wywiadami nagranymi w Walii, tam na miejscu przez górników, którzy o dziwo, ku zaskoczeniu lądniczyków, przyjęli ich z otwartymi ramionami i projekt ich zachwycił. Historia podobna do tej, która dzieje się, czy działa się na Śląsku. Mamy nadzieję, że nie powtórzy się ta historia, która się wydarzyła w Anglii, u nas tutaj. No ale część kopalni już nie istnieje tutaj. Ale czy mamy kciuki, że jednak się utrzyma, bo chociaż ja nie jestem rodowitą Ślązaczką, ale wiem, że Śląsk węglem stoi. Świetny podkład filmowy do granej muzyczki, który pozwalał naprawdę przeżywać. Czasami miałam wrażenie, że zupełnie są to zdjęcia nie z Walii, tylko z okna swojego domu obserwujemy zamykany zakład górniczy kopalni Boże Dary, Katowice Kostuchna. Także naprawdę widok jest smutny, tym bardziej, że 30 lat byłem związany z tym zakładem. Jay Wilgus i Squire, lider zespołu, opowiada o koncercie w kopalni Guido. To chyba najciekawszy koncert, jaki kiedykolwiek robiliśmy. To bardzo ciekawe, kiedy wypuszczasz coś charakterystycznego dla danego miejsca i nie masz pojęcia, jak to zadziała na ludzi gdzie indziej. Oczywiście jest reakcja, ale jednocześnie czujesz, że to działa także tutaj, w Polsce. I wszystkie te związki między zbiorowościami i różniącymi się środowiskami, miejscami, branżami, które pojawiają się, które zauważasz po wydaniu albumu, z którym jeździsz po świecie. To naprawdę fascynujące, w jaki sposób odbierana, rozumiana jest twoja twórczość. How your work is understood, I suppose. Tak było wczoraj wieczorem. 320 metrów pod ziemią w specjalnej sali koncertowej. Na tym koncercie była także nasza reporterka Izabela Woźniak. Dziś Barbórka. Wszystkim górnikom oczywiście składamy serdeczne życzenia i życzymy przede wszystkim spokojnej pracy. No i oczywiście wszystkim Barbarom serdeczne życzenia. Barbara Wrońska teraz. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, Barbara Wrońska, nie czekaj. No my też nie czekamy, bo już jest 6:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Według wstępnych ocen akcja antyterrorystów pod Wrocławiem była dobrze przygotowana i przeprowadzona, mówi komendant główny policji. Do funkcjonariuszy, którzy chcieli zatrzymać sprawców włamania do bankomatu, przestępca otworzył ogień z broni maszynowej. Jeden policjant zginął, a trzech zostało rannych. W strzelaninie zginął też napastnik. Jak podkreśla nadinspektor Andrzej Szymczyk, antyterroryści nie wiedzieli, że włamywacze są uzbrojeni. Komendant główny mówi, że interweniujące dwie drużyny, 12 policjantów, nie popełniły błędów. Z tych wstępnych ustaleń, wstępnych sprawdzeń nie definiujemy błędów w organizacji tych działań

czy to lepsza śmierć? Bez pożegnania, bez morza słów. Ta krótka chwila przed, potrzebowałem jej. Zastygłem w bezruchu, poczułem cię znów. Uniosłem do chmur, oczy same zamykają się. Teraz idę przez rzędy wysokich drzew. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Pół na pół dzieli nas kruchy lód. Wody przybrały kolor czerwieni, powietrze spalone. Takie pokrywa wulkaniczny pył. Do ostatniej nutki. Za 21,5 minuty siódma słuchacze dopytują, czy ty dziś. Dajcie spokój z tym ministrem. Rozumiem. Ale bardzo dziękuję. Nie, no nie ma za co. Redaktor Krystian Hanke. Dzień dobry. Dziś to przede wszystkim świętują Barbary i górnicy i o nich trochę też w prasie. Fedrują aż miło, ale to akurat jest o piłkarzach. Górnika zresztą, Zabrze, który powiększa przewagę nad grupą pościgową w Ekstraklasie. To wczoraj był mecz dość ważny w Ekstraklasie, dlatego dziś na pierwszej stronie przeglądu sportowego, ale o piłce nożnej dziś sporo w prasie ze względu jeszcze na piątkowe losowanie, którego, drogi redaktorze, nie zdążyliśmy omówić. Nie było sposobności, jak to się mówi. Żaden z nas nie okazał się jakimś wróżbitą wielkim. Nam udało się trafić do Japonii. Pan redaktor był troszkę dalej. No dalej. A jak się podoba grupa? Grupa interesująca, bardzo zajmująca. Wszystko się może zdarzyć w tej grupie. To jest bardzo egzotyczna grupa, tak jest. Ale to ciekawe, bardzo po to się jedzie na Mistrzostwa Świata, żeby zobaczyć, jak grają w Azji, Afryce, Ameryce Południowej. No, tylko dlaczego na własnej skórze? A, to widzisz. Mundial przed nami. Dzisiaj zresztą Zbigniew Boniek, także w Rzeczpospolitej, mówi, losowanie było dobre, teraz trzeba wziąć do pracy się. Bardzo, tak. Ale też ważne jest to zdanie niżej. Nie czujemy się szóstą drużyną na świecie. I to bardzo dobrze, bo ten balonik absolutnie trzeba spuścić z niego powietrze i wziąć się do roboty. Nawet Kamil Grosicki gdzieś tam wspomina, że mecz z Senegalem to trzeba będzie włączyć. Turbo nie wystarczy. Bardzo dobrze, Polacy mają taką świadomość. Zbigniew Boniek dzisiaj w Rzeczpospolitej, a w Gazecie Wyborczej o tym, że Mundial bez kiboli to będą najbezpieczniejsze mistrzostwa świata w historii, zapewnia główny stadionowy zadymiarz Rosji. Wraz z kolegami popadł w niełaskę Kremla, ale i dla zagranicznych chuliganów nie będzie taryfy ulgowej, pisze Wyborcza. Po zadymie na meczu Anglia-Rosja Władimir Putin mówił o 200 rosyjskich kibicach, którzy dali w skórę kilku tysiącom Anglików, a minister sportu Witalij Mutko wysłał po kiboli samolot do Barsylii. Jaki tu jest... wniosek z tego? No, proszę sobie wyciągnąć wnioski. Dziś ta lektura. Na pierwszej stronie duży tytuł zresztą, ale wracając do Rzeczpospolitej, tutaj także o przedsiębiorcach. Ważna zmiana. Najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli być traktowani przed sądem jak osoby fizyczne. I to jest ważna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Wybór polega na tym, czy przedsiębiorcy zechcą korzystać z szybszej, ale trudniejszej prawniczo ścieżki gospodarczej, czy też ze zwykłej procedury. Będzie to prawo zarówno wytaczającego sprawy, jak i pozwanego. Szczegóły dziś w Rzeczpospolitej. No, tutaj także państwo przeczytają o tym, gdzie uczą się politycy PiS-u. Otóż 10 wiceministrów rządu studiuje na hiszpańskiej uczelni ISE, prowadzonej przez organizację katolicką Opus Dei. Taka informacja też dziś w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna, tu wracamy do gospodarki, pisze o tym, że resort finansów zaplanował powtórkę operacji przyspieszonych zwrotów VAT. Chce jeszcze w grudniu przelać firmom 5 miliardów złotych, które normalnie trafiłyby do nich później. Fiskus znów ma świąteczny prezent dla polskich firm. Głosi duży tytuł dziś w dzienniku, ale niżej coś, co powinno zaalarmować nie tylko ministra zdrowia. Szczepionek na żółtaczkę, jak na lekarstwo, pisze dziennik. Brakuje tychże właśnie. Chodzi o żółtaczkę pokarmową. Liczba chorych rośnie zaś lawinowo. W porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła dwukrotnie. Młodzi lekarze zaś mogą liczyć na poprawienie warunków pracy. Jak pisze ten sam dziennik, resort zdrowia planuje ułatwienia dla nich, dla przyszłych rezydentów. Chce, aby młody lekarz mógł wskazać 3 specjalizacje. Pierwszą, na której najbardziej mu zależy, oraz 2 kolejne, które mógłby realizować, jeśli nie dostanie się na specjalizację pierwszego wyboru. Czytamy w dzienniku. No ale z kolei pogotowie może przeżywać ciężkie chwile, bo jak pisze Gazeta Wyborcza, resort zdrowia chce też wyeliminować prywatne stacje pogotowia z systemu ratownictwa medycznego, a jako powód podaje wzrastające ryzyko działań zbrojnych. Ciekawa to rzecz. Dziś na trzeciej stronie Wyborczej więcej na ten temat. Jeśli komuś się wydaje, że teraz to już święta i raczej spokojnie w polskim polityce, to jest, jak to mówią, w mylnym błędzie. Otóż Polska The Times pisze dziś, uwaga, najważniejszy tydzień w polskiej polityce od 2 lat. Dlaczego? No, nawet pisze, że ważniejszy niż ten przed 2 laty, kiedy zapadały decyzje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Otóż przed nami końcówka prac nad ordynacją wyborczą, ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa. Komisja weryfikacyjna zajmie się sprawą kamienicy przy Noakowskiego, której współwłaścicielem był mąż Hanny Gronkiewicz-Waltz, a do tego wszystkiego jeszcze być może rekonstrukcja rządu. Jeśli tak, no to grudzień rzeczywiście zapowiada się gorąco. Polska The Times dziś o tym na pierwszej stronie. Oczywiście relacje spod Wrocławia z tragicznej akcji krwawej strzelaniny. Zresztą tak jest zatytułowana w Gazecie Polskiej codziennie. Także dziś w prasie, nie tylko w tym tytule. Także dziś w Fakcie. No i o Boeingu, który przyleciał. Lot ma najbardziej rozwijającą się markę linii lotniczych w Europie. W sobotę na lotnisku Chopina wylądował pierwszy z 6 zamówionych najnowocześniejszych samolotów wąskokadłubowych świata, czyli Boeing 737 MAX 8. Witamy serdecznie na pokładzie, chciałoby się powiedzieć, ale na ziemi. O, tak można powiedzieć. A jeszcze słowo o tygodnikach. No, wicepremier Mateusz Morawiecki w ofensywie. Dziś we Wprost. Bronić, rozwijać, wspierać. Taka jest strategia. Czy uda się to zrealizować? Pyta Wprost. O Hannie Gronkiewicz-Waltz, tygodnik Sieci Prawdy. Szokujących ustaleniach w tekście zatytułowanym bezceremonialnie Rodzinny szwindel walców. Do rzeczy lustruje szefów Unii, a Newsweek pisze, jak to było, jak kobiety załatwiły Petru, czyli o intrydze, politycznych przekupstwach, zdradzie i zemście, kulisy obalania szefa Nowoczesnej Ryszarda Petru, opisane dziś w tygodniku Newsweek. Polecamy państwu tygodniki, dzienniki. Krystian Hanka o nich opowiadał. Uśmiechnięty? Tak. Zadowolony? Tak, no troszkę lepsze zdrowie się tak pojawiło dziś o poranku. Tak? To tak. Bardzo dobrze. 7-3-5-3-3 jeszcze mają państwo pół minuty na przesłanie odpowiedzi w krótkich słowach. 5 słów najważniejsze ma być maksymalnie. Trzeba obudzić pana Tadeusza. 7-3-5-3-3. My sobie teraz posłuchamy muzyki, posłuchamy sobie, jak pani Basia ładnie śpiewa, a po piosence ktoś się dowie, że otrzymuje nagrody. No to proszę, pani Basiu. Hello again, it's me. Your shoulders where I sit. The half nobody sees of the silent partnership. I am here, your help at hand. pani Basia, której również składamy serdeczne życzenia z okazji imienin Barbary, bo to dziś, proszę pamiętać o tym. A jeśli chodzi o te 5 słów, które miały obudzić pana Tadeusza, no to są zwycięzcy. 2 osoby dziś nagrodzimy, bo nagrodą są karty podarunkowe o wartości 700 zł do zrealizowania do końca grudnia tego roku w sieci butików stacjonarnych Swiss. A więc otrzymuje pierwszą kartę pan Piotr z Gdańska za taką oto krótką pobudkę pana Tadeusza. Tadeusz, wstawaj, listonosz pieniądze przyniósł. Myślę, że to mogłoby obudzić pana Tadeusza. Tak, to pani Helena mogłaby coś takiego powiedzieć. A drugą nagrodę, drugą kartę otrzymuje pan Grzegorz z Chorzowa za takie krótkie żołnierskie słowa. Żodyn już nie śpi. Żodyn. Bardzo dziękujemy. Jutro też będzie zabawa. Zobaczymy coś. Jutro też wymyślimy dla państwa jakąś taką zabawę. To dla wszystkich tych, którzy bardzo wcześnie wstają. Za 10 minut 7. Urywki z kalendarza. No to sprawdźmy, czy Tadeusz już wstał i czy rzeczywiście listonosz przyniósł to, co ma przynieść. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Drogi Tadeuszu, piszę do ciebie, bo tęsknię ogromnie. Płaczę po nocach, ale też i w dzień potrafię uronić łzę. Tadeusz, tyś moim życiem, tyś moim natchnieniem, tyś. Czy wciąż mnie kochasz? Bo ja ciebie kocham ponad budynki, ponad drapacze chmur, tam gdzie ptacy gniazda wiją, a ludzka ręka nie dosięga. Kartek z kalendarza nie godnam cytować. Nie dowierzasz pewnie, ale dziś 188 lat mija, gdy w Indiach władze brytyjskie kolonialne zniosły rytuał palenia na stosie pogrzebnym żony zmarłego. A i ciekawostka taka, że dziś mija 56 lat od uruchomienia elektrowni Siekierki. Tadek, ucieknijmy razem, zostaw ją. Helena nie jest dla ciebie dobra. Ja ci co dzień kromkę chleba masełkiem usmaruję, plaster pomidora nałożę, a i dobrym słowem obdarzę. Twoja na zawsze Kasia. Nie, no nie wierzę. No nie wierzę, że ta baba napisała list do mojego Tadeusza. Co za bezczelna baba, co za bezczelny typ. I jeszcze usta swoje odcisnęła na kartce. W takim razie oddam to do bazy odcisków ust i zobaczymy, kto to taki. A poza tym spokojnie, Heluś. Jakoś tego, że 37 lat temu rozwiązała się brytyjska grupa Led Zeppelin, to nie wiedziała. Co za brak profesjonalizmu w miłości. Zupełny brak. Joanna Kołaczkowska, muzyka, Łukasz Pietrz. Do tego państwo słyszeli, bardzo ładnie grało. A jeśli chodzi o te listy, no to dysponujemy oryginałami. Nie, że my, ale ktoś życzliwie doniósł pani Joannie, czyli pani Helenie, że takie listy przychodzą. Jak wygląda taki list? A zaraz mogą państwo sprawdzić na naszym profilu facebookowym. Ranek w Trójce. Za 8 minut będzie 7. Zupełnie zapomniałem, że 2, 2 i 7 trójek i że ranek @polskieradio.pl i że 71335. Też zapomniałem. Of late, got new shoes and 100 miles.